you some boy. Bueno, pois vamos ir ás terras dos Ancares. Delí vamos a tivemos unha conversa importante. Ainda que ela dixo que estaba en Lugo, non? Sí. Bueno, pero por aquelas terras andaba. Tamén. Vamos alá, veña. Pois vamos a falar con Fernanda, que a nosa correspondente que temos ali na porta dos Ancares, Becerrea. Que é Becerrea. Moi ben, veña. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Fernando e Xulio. Na porta dos Ancares estou, non estou en Lugo. Vale. No, comentábamos que hai un ratiño estivemos falando con Benedita Sánchez, que sí. Que andivo por aí, e entonces dicíamos que bueno, que ela non estaba en Becerrea, que estaba en Lugo. Non estaba, non estaba no Corgo, pero estaba en Lugo. Estaba en Lugo. Pero estivo en Becerrea este martes. Sí. Uh-huh. Que agora reclaman a por todos os sitios. Exactamente. Estivo, trouxonos o Goya ao instituto. Sí. Fixémonos todos e todas unha foto con Benedicta e outra foto co Goya. Sí. Non co yoga. Co yoga porque Benedicta, sabes que lle mandaba a Oliver que tiña que facer yoga, non? Sí. Sí. Para tranquilizar con. E agora vais en vez do Goya. Yoga. Claro. Moi ben, moi ben. Unha gran persoa, non? Que podemos gabarnos precisamente de xente como ela que considera que o noso idioma e a nosa autonomía, Galicia, sí. É un referente para todo o mundo, non? Sí, porque ela decía que o Goya era para Galicia. Eso, exactamente. Sí. Sí. Despois sempre dice para España tamén, non? Porque sí, ela sí. Supoño que está agradecida, claro. De que o premio é un premio nacional, ao final, pero sempre... Sí, pois sí. Iso que ofrece a Galicia. Sí. E bueno. Aquí estuvo, bueno, genial, moi moi cercana cos alumnos. Sí. Unha hora falando para eles, e tiña os pequenos encandilados, non? Encandilados totalmente, sí, con sus historias. Claro. E sobre todo cos amores que bueno, estivo aquí contando como foran esas bueno, o seu divorcio, seu enamoramento, bueno. Todo. E o seu traballo que parece ser que en fotografía ela tiña grandes sí. obras, eh? Sí. Sí, moi moi ben, parece, bueno, despois a filla de Benedicta, sí. Pois sacou nos unha foto a Benedicta con todo o instituto, non? Parece que herdou tamén esas sí. Esas cualidades. Esas cualidades, e temos un recordo precioso de Nesutela. Bueno. Muy bien. Ela tamén estudiou Bellas Artes, me parece ser que a filla en Valencia, eso nos comentaba, que estudou Bellas Artes en Valencia, que foi unha época tamén moi feliz, non? Sí, sí que, parece que sí que tamén se adica a eso, porque de feito foi ela a que animou a Nai, a Benedicta, sí. Que se presentase o casting. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, xa vos saberes desde la nosa aquí, vale. Pois encantadas de tela tido xa este martes. E uh-huh. Bueno, tamén temos outro personaxe uh-huh. De aquí de Becerrea, que foi noticia esta semana, que é David Villares. Ah, sí. Non sei se vos teño falado del, uh-huh. Que é un rapaz de 23 anos, de Cadoalla, que acaba de ganar o Mister Lugo, que nos vai representar pois no concurso nacional. Ajá. Uh-huh. Que podes localizar en Facebook como se David Villares, pero antes pon MRI Lugo, que debe ser Mister Lugo Internacional, uh-huh. 2020, non? E aí podedes ver todos a foto de David, que pues, que está intentando tamén promocionarse a través das redes sociais, que ten unha historia moi graciosa, porque él estudiou sociología, pero é como moi aficionado a actuar e a música, e presentouse a un casting, ou bueno, para, non sei se é exactamente unha prova, para modelo curvy. E resulta que non sabía que era, pois curvy significa tallas grandes de muller, non é moda. Entón, cando o chamaron, pois pues, dixen que lle din, pero ti como chamas para isto, non? Para presentarte a muller. E el non sabía, vin para modelo, e lo fun, non? E xa se quedaron con él, porque impacta moito a cercanía, a dulzura que ten, o que comunica, non? Sí, sí. Precisamente, pues, cando Benedicta veu outro día de Cerrea, preguntou por él, porque por David, porque tocou, cando veo aquí Benedicta o programa de Radio Galega Penso en Ti, pois actuou David tocando a pandereta con canto vocal. Ah, sí, bueno. O sea que ademais canto tradicional galego. Pero aficionado, faino moi ben, eh? Ajá. Pero é aficionado e vamos, cantou, aparte que non é o directo, non sen como despois pode sonar o son, non, pero velo, a dulzura que el transmite, a expresión, a calma, un aire así de espiritualidade que ten, pois a verdad que é un rapaz que penso que vai ter moito éxito. Xa, ajá, de feito, ten participado en algunha serie da TVG e en anuncios. E ten 23 anos, estamos falando, eh? De aquí de Cadoalla. Ajá. Di que non pisa o ximnasio, porque que toda a súa familia ten moi boa xenética, e é verdad. E igual aquí, pois, pues, tamén vos podo falar da súa nai, Milagros, que lle encanta a natureza e que colle unha casa de labranza da familia, bueno, familiar, aquí en Cadoalla, 2 kilómetros, e amañou na toda. Bueno, ten un traballo impresionante porque está facendo todos os muros a man, de pedra, recollendo pedras, ela, a mai de David. Anda, o sea que é unha canteira, por así dicirlo, non? Sí, bueno, recolle a pedra da contorna e está facendo a man muros das fincas co marido, os pais de David. Fai muro a pedra seca? Sí, sí, ela compón, carai, recolle todo, carai, pero bueno, non son, os muros é un exemplo, eh? Amañou a casa, carai, ten hortas e hortos, ajá, cultivados, ten animais, vamos a ver, preocúpase de recoller plástico, ajá, de intentar concienciar os veciños, porque aí ten unha pelexa, sabedes que dura, non? Claro. De que non usen somiares, por exemplo, como peches das fincas. Sí, como un... sí. Bueno, ela encantalle a natureza, restaurou mobres de madeira, antigüidades para esta casa que ten, o sea que, bueno, que aí de casta lle ben o galgo, non? O sea, desde logo. David Villares. Villares. Buscado en Facebook, o que pasa que eu cando fun buscar, hai que poñer MR mayúscula e Lugo 2020 David Villares, porque acaba de subir o perfil con esa candidatura que ten o concurso de Mister Internacional Lugo 2020. E bueno, pues eso, podedes buscarlo e ver nunca ver sobre todo a foto que ten máis cercana, que recolle aí esa expresión tan dulce que ten David, que estou segura de que vais chegar lonxe. Sí. Vale. O sea que el tamén é un amante da natureza, como te dís, e ao mesmo tempo, pues, a tradición popular tamén a cultiva. Sí, porque exactamente aquí ele empezou porque é moi novín, con Son de Coris, que este bueno, esta asociación musical que temos aquí en Becerrea, que vos teño falado, pois aí toca canto tradicional e pandereta, porque lle gustalle moito a música e faino moi ben, eh? De feito, tamén entre as experiencias que ten ca súa idade, veixo que cita, pois, que fixo doblajes, actor de doblaxe tamén. O sea que bueno, que unha persona con moita proxección, e o que lle desexamos aquí moita sorte, porque é un rapaz moi querido tamén, por eso, por lo que vos comento, que é unha persona moi que transmite algo, non? Moi ben. Positivo, sí. Vale, pois, pues, bueno, pois, pues, a ver se somos capaces de seguilo, vamos, nesa súa andaina, que debe ser unha cousa interesante. David, eu acabo de ver no Facebook un David Villares Marrondo. Non é. No, ese outro. Sí, que se tamén busque, no. Tens que poñer M, David Villares, M mayúscula, R mayúscula I, Lugo 2020. E a min así saliume. Bueno, aquí no pero xa, no, se non xa vos poñeren o enlace. Escoita, no Facebook aparece David Villares Marrondo con Mister Internacional Spain. Ah, pois non lle coñecía o segundo apellido, pois tes razón. Sí. Entón, sí. Sí, que David de Cadoalla, non? Sí. Te presenteime, fixe unha entrevista no Progreso, dicía, presenteime a modelo Curvy, e cheguei a Mister España, non? A Mister Lugo, Está ben, está ben. Bueno, que temos un representante galego que tamén presumirá de ser galego, non? Sí, bueno, ele é moi da súa aldea, eh? Ni sequera di que de Becerrea. A súa paixón, sí, según tal como ti dis, a súa paixón oficial é MRI.Lugo2020. Sí, sí. Sí, porque debe ser un perfil que fixo agora para para iniciar esta nova andaina que intentando pois pues, ese concurso de Mister España, que penso que en xuño, non? Sí, sí, sí, por sí, a zona de Levante, pon, sí, pues sí, se vai todo adiante, vale, porque non facemos máis que suspender eventos. Claro, a cousa está así, non? Está regular, sí. Está regular, vedes que este fin de semana a Irmandade Naviega, o domingo, pois tiña unha actuación dun conxunto vocal chamado Lugo, que tamén está suspendida. De momento non suspenderon o 21 de marzo, hai prevista unha pola vila en Piornedo, de teitos de palla, desta asociación teitos de palla, con sí, concierto de outro ilustre da provincia que é Abraham Cupeiro, que pois que é un músico moi instrumental, que ele fai instrumentos, unha especie de luthier, non? Ajá. Hasta fixo sonar instrumentos celtas. Ay, muy como bien, cornos ou instrumentos antigos, fai exhibicións, aquí o tivemos o ano pasado no instituto, non sei se vos teño os falei, pero ele é músico, ten previsto para o 21 de marzo un concerto en Piornedo, na Palloza de Perdigón. Ajá. Con instrumentos tamén galegos, ou celtas, non? Sí, él, non sei en que clase de concierto vai dar aí, pero él sí que está especializado en música celta, en recuperar sons antigos. É importante que os rapaces, precisamente no instituto, saiban desas cousas, porque precisamente así é como valoran o seu, claro, lóxico. Claro, bueno, sí, claro, sí, claro. Nos sempre intentamos, pois, traballar. E él valora, non é? Non podemos decir que non, claro, que non, claro, estén concienciados. Claro. Sempre aceptan, pois, moi ben todo este tipo de actividades. No, en o instituto, canto máis información se lle dé, pois moito máis valoran o rural, non? Sí, ora estaban acordando de Benedicta, sí, que lles, como, bueno, truxemos con motivo do Día da Muller, que lle preguntaban, fuches unha muller que tuvo que tomar decisións, non sei se lle decían os nenos, non preguntaban, con 17 anos. E xa vai Benedicta, como ela espontánea, así, moito antes, decía... As nenas non podíamos xogar a billarda, e acordei mai de Armando, que é a billarda. Sí. E eu xa quería xogar a billarda. Claro. Eles montaban a cabalo, e eu quería montar a cabalo. O meu irmão quería aprender en bicicleta, e eu tamén quería, claro, ir na bicicleta, ¿no? Sí, señor. E aí, pois, pues, sí, acordei mai ahora da billarda de, sí, de Armando. Pois... Ah, bueno, sí. Pois o outro día tamén me volveron a preguntar pola billarda. Aquí nun colexio que tiño ali ao lado da casa. Porque hai unhas profesores que me coñecen, dice, porque me dicen, ti eres galego, non? Digo, sí, claro, desde os pés á cabeza. Dice, que xogo xogabas tú cando eras pequeno? O digo, oi. Digo, o primeiro que aprendín a xogar pois foi a billarda, e ainda andaba buscado pau a ver onde estaba. Ai, Dios, Armando, empezaches a casa polo tellado, eh? Sí. Que ese xogo é difícil. Sí, que é difícil, pero bueno, eu empecé por aí. Era o que facíamos no monte. Claro, así todo demais. Claro. É importante, claro. É importante conservar, pois, as tradicións populares, que os xogos populares é moi importante telos, sí, en conta, sí, sí, sí. Comento vos unha noticia última, si queredes. Claro. Sí, roubaron no albergue de San Cares, non sei se o vistedes na prensa. Ah, sí. Entón, pois, curiosamente, o último ourogallo que queda, no, sí, que quedaba nos San Cares, sí, que era ese que estaba disecado, que cazou Fraga, sí, pois agora está en Lugo. Ese sí que está en Lugo. Vale. Vivindo xa. Levárono, pero bueno, que unha pena, unha mágoa que este edificio... que se inaugurou no 1970, que lembro eu escribir sobre ela hai 10 anos, e daquela eu escribía 15 anos en facer reformas, e xa ahora son 25, 27 anos en reformas. Carai. Que se construíra cunha partida pública, 100%, da Delegación Nacional de Deportes en tempos de Franco, non? E que é unha pena que pois que entren, saqueen, non? Bueno, non sei, que estén esa situación de abandono. que nos saibamos proteger o que de todos. Un robo no albergue ou no parador de turismo. Aí fala ben Armando, chamámonos aquí na zona parador, non? Si, sí, o parador. Non é que sea un parador deste, bueno, non ten a categoría, pero aquí chamámonlle parador, si. Sí. Sí, sí. En campa de me salora o nome. Na campa da Braña. Si. Sí. Chamanlle arriba, ten outro nome, pero si, sí, na campa da Braña. Que aí é onde se parte, é un do parador, é onde se parte pois cara as Pallozas e tamén cara os Tres Obispos. Si, sí, xusto. Pois aí campa da Braña, nos Ancares que chaman. Si, sí, si. Sí. Sí. Pois aí vexe poñe de su albergue, ora chaman de albergue, antiguamente chamábamos de parador. Sí. Pois está abandonado, pechado. Non era un establecimento, pois en principio refuxio de montaña. Sí. Funcionou como establecimento de hostelería con camas, hotel, sí, comida, e agora pois está pechado e é un edificio construído con cartos públicos, co cal podo contarche unha anécdota que nos pasou a min ya. Ya unos cuantos que íbamos, que nos pasó él en el mismo parador. Sí, sí, cuenta, mano. Es un poco bruta. Ay, bueno, eso sabe tu responsabilidad. Pero bueno, voy a disfrazarlo lo mejor posible. En lo caso que estábamos allí, que fomos, subimos por ver o parador, subir los tres obispos, en fin, que queríamos que después de Indelí continuamos cara ao Faveiro, que hai que subir e baixar. E o caso é que, tanto no restaurante, chega unha cadela, e máis unha cadela, e máis un cadelo, e estaban, pois, no tempo de degustarse, formaron un follón que nos tiraron mesas e todo. Dentro, sí. E así viras a unha señora a paus aos cans. Vale. Aquel era unha juerga. Pase para los, señor. Sí, pase para los, sí. Pues sí, outra historia. Sí, sí. Máis das moitas que pasa, que sí. Aí vivido nese edificio, pues... Uy. Eso, que ten 50 anos. Xusto, porque vai cumplir medio siglo, xusto. Sí, que sí, sí. Facíanse no. Algúnas que outras... algúns que outros senderismos percorridos, non? Acórdome de facer, según teño entendido, a ruta de Campo Formoso de Tres Bispos, non? Que facían precisamente en marzo, teño entendido, pero... Sí. Incluso antigamente era estación de esquí. Fíxate, se nevaba, non? Antes, claro. Antigamente, claro, eu xa non a lembro como sí, estación sí. De esquí, pero bueno, sí que viña xente a esquiar aí. Sí, subían a esquiar, eu teño... Vaya, nos teñen contado, porque nos culleu unha vez a neve ali, tivemos que baixar rapidamente para baixo hasta chegar a Becerrea. E entón, pois, había xente que subían arriba a esquiar. Bueno. Sí, era un centro de referencia. Sí. Vale. Bueno, aí está. Pois. Lástima, mágoa que se teña que perder precisamente ese refuxo, por así decirlo, non? Uh-huh. Bueno, que como vai esa resaca de ese grande evento? Bueno, pois pues agora xa estamos a outra cousa. Vale. Agora estamos a prepararnos para competir, pero bueno, sabedes que se suspendeu toda a actividade deportiva, claro, aquí en Galicia. Claro. Lógicamente, como en todos os sitios. Sí. E bueno, pois pues a entrenar, pero intentar o menos públicamente posible, non? Cada unha súa casa, nos seus montes, que penso que é o que temos que facer todos. Ter paciencia e agardar que todo isto teña a súa evolución positiva en pago de ser negativa, non? Evitar contagios, exactamente, claro, sí. Porque é o que está fastidiando todo. Claro. E o exceso de información ou exceso de medo que somos capaces de transmitir. Aí, a ver se si somos capaces de atender a noticias verídicas e que eses fake news non aparezan no noso entorno, non? Ya, exactamente. Pero o tema é que está causando uns estragos pues, a nivel económico e sí. De paralizar toda a actividade, sí, non? Sí, escolar, sí, sí. Nos temos suspendidas as clases desde hoxe, vale. Desde mañá, bueno. Vale. Bueno, pues eso, que desexamos que todo vaya de corra con ben e que esta parálise que nos obrigamos todos a cumplir que sexa precisamente beneficioso e non que ocurra. Si temos que aportar algo, que o aportemos pagando todos un chisquiño para que a saúde se beneficie, non? Eso é como tiña que ser, verdad? Entre todos, pois pues, como se fan as cousas. Claro, exactamente. Sí, que haberá crise, lógicamente, que isto produce un montón de problemas, seguro que nos que sairá do noso peto moitas cousas, pero que... Sairá. Pero, sí. Pero que, bueno, que, tan, pero, que tan só sexa eso. Que canto antes acabemos, canto antes lle plantemos cara e tomemos decisións drásticas, pois... Pues, exacto. Eu me imagino que iso, que 15 días facendo un esforzo de que non haxa contagios. Moi ben. Pois que se podría conter, pero bueno, vai ser moi difícil. Sí. Bueno, estaremos aí. Agradecemosche moitísimo a túa colaboración semanal, que sempre ben moi ben recibida. Sí. Moitas gracias a vos, Armando, Xulio e todos os ointes. Unha aperta grande. Pois moitas grazas, Fernanda. Que tenías unha feliz semana. Igualmente. Que a semana... ou estas dúas semanas que sean propicias. Vale, vale, ben, intentará así. Apertas. Chao. Bueno, despedimos a Fernanda pues, con algo de música, e de paso tamén despedimos o programa con esta música que nos van a, que vamos a despedir con ela. Vamos a ver. Así que, amigas, amigos, de co xoves que ven. Muy gracias bien. A Fernando, a Eloy, a ti, Xulio, e a todos os ointes que estuveron ao outro lado. Que pase unha feliz semana e ata vindeiro xoves. E este que nos falou foi Armando Fernández, así que a noite sexa o vosso descanso, a rúa, a vosa liberdade. Deico xoves que ven. Noche veño de mañá. Sardinha no mar.